Lelakoni Para Rasul bab 14. Ana ing Ikonium, Rasul Sakarune ya lumebet ing papan pangibadahe wong Yahudi lan memulang. Satemah wong Yahudi lan wong Yunani akeh kang padha dadi pracaya. Nanging wong-wong Yahudi kang nampik pawartose padha gawe panasing atine wong-wong kang dudu Yahudi. Teman wong-wong mau padha ora seneng marang para sadulur kang pracaya iku. Mulane Paulus lan Barnabas lerep ana ing kono nganti sawetara mangsa. Sakarone padha memulang kanthi kendel. Dene Gusti nyantosake pawartos bab sih rahmate iku sarana paring pangwaos kanggo nganakake pratandha-pratandha lan mukjizat-mukjizat. Nanging golonganing wong akeh ing kutha kono pecah dadi loro. Ana kang nganut wong Yahudi lan ana kang nganut rasul-rasul iku. Wong-wong Yahudi mau dalah para pangarepe bebarengan karo para wong kang dudu Yahudi. Banjur padha sarujuk bakal nyiksa lan benturi rasul loro mau nganggo watu. Bareng rasul-rasul mau nguningani bab iku, banjur sumingkir menyang kutha-kutha ing Likaonia, ya iku Listra lan Derbe, sarta ing wilayah sakiwa tengene. Ana ing kono padha nerusake martosake Injil. Ing Listra, ana wong lanang kang mung lungguh wae. Jalaran sikile pepes, lumpuh wiwit lair mula, durung tau bisa lumaku. Nalika Paulus memulang, wong lumpuh iku ngrungokake. Paulus mirsani lan nguningani. Menawa wong mau kadunungan pangandel lan kena diwarasake. Banjur ngandika kalawan suro. Ngadega jejeg. Wong mau banjur mlumpat, ngadeg lan mlaku mrana mrene. Bareng wong akeh nyumurupi apa kang mentas ditindakake dening Paulus, tumuli padha nguwuh-uwuh nganggo basa Likaonia. Dewa-dewa wis padha tumedhah ing tengah-tengah kita dadi manungsa. Barnabas disebut Zeus, dene Paulus diarani Hermes, amarga panjenengane kang paring pangandika. Imaming dewa Zeus, kang kuwile ana ing jaban kutha, nuli teka ing kaburaning kutha, karo nggawa sapi-sapi lanang, lan reroncen kembang kang arep dicausake minangka kurban, bebarengan karo wong akeh. Mireng kang mangkono iku, Barnabas lan Paulus banjur nyuwek-nyuwek agemane, lan lumajeng menyang satengahing wong akeh iku, kambi nyuwanten soro. Para saderek, kados pundi dene panjenengan sami tumindak mekaten. Kulo menika sami manungso limrah, kados dene panjenengan sedoyo. Kulo wontening griki menika perlu ngabaraken Injil dateng panjenengan. Supados panjenengan sami nilar, tumindak ingkang tanpa gino menika. Soho lajeng meratobat dateng Allah ingkang asipat gesang. Ingkang sampun nitahaken langit kalian bumi, soho seganten dalah saisinipun sadaya menika. Ing jaman kepengker, bangsa sadaya anggenipun sami lumampah ing marginipun piyambak. Dipun kendelaken kemawon dening Allah. Nanging panjenenganipun inggih tansah ngatingalaken kamiranipun. Injih menika srana maringi jawah sarta mangsa kamirahan dateng panjenengan sedaya saking langit. Sarta asiling siti ing mangsanipun dateng panjenengan sedaya. Panjenenganipun paring tedha dateng panjenengan sarta penggalih panjenengan tinuwuan ing kabingahan. Sanadyan para rasul padha ngandika mangkono, ewadene meh-meh wae ora bisa menggak anggone padha arep caos kurban marang para rasul iku. Nanging banjur ana wong Yahudi kang padha teka saka Antiokhia lan Ikonium, kang padha ngojo-ojoki wong akeh. Wasana padha kelu marang wong-wong iku. Paulus banjur dibenturi watu lan kaseret menyang sanjabaning kutha, jalaran dikira wis seda. Nanging bareng karubung dening para murite, panjenengane nuli wungu lan banjur lumebet ing kutha. Esuke banjur tindak menyang Derbe bebarengan karo Barnabas. Ing kutha Derbe kuno, Paulus lan Barnabas padha ngabarake Injil. Teman akeh kang padha pracaya marang Yesus. Sawuse iku, kundur menyang Listra, Ikonium lan Antiokia. Ana ing kutha-kutha mau, Rasul Sakarone padha nyantosake atine para kang pracaya marang Yesus sarta paring piweling supaya padha mantep ing pracaya. Apa dene padha dingandikani, menawa sadurunge bisa lumebu ing kratoning Allah iku, kita kudu nglakoni kasangsaran. Ana ing saben pasamuan, para rasul mau padha netepake pinituwa-pinituwa kanggo pasamuan iku. Lan sawuse ndedonga lan poso, para pinituwa mau padha disaosake marang Gusti kang padha dipracaya iku. Sawise mangkono, tumuli ndelajahi saindenging Pisidia lan banjur rawuh ing Pamfilia. Ana ing kono, Sakarone padha nggelarake pangandika ana ing Perga, banjur tindak menyang Atalia. Saka kono padha lelayaran menyang Antiokia. Iya ana ing kono iku anggone mbiyen padha kasaosake marang sih rahmating Allah supaya wiwit nglakoni ayan kang saiki wis dirampungake iku. Sarawuhe ing kono banjur nglumpukake pasamuan. Padha dicariyosi bab samubarang kang wis katindakake dening Allah lumantar sakaruni. Apa dene bab anggone Allah wis mengani lawanging pracaya marang bangsa-bangsa liya. Sakarune padha lerep ing kono nganti rada suwe nunggil karo para murid mau.